Régen néhány fröccsöt bevertünk, és fogtuk egymást. Te is egymást. Meg én is egymást. Aztán V-motoron tekertünk, s a szonda elszállt. Szegény Peti állt.